إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أكرم الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحابته وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى الله جل وعز نكم تكي صالة سلام نتميت محمد صلى الله عليه وسلم نوكتك إيمان توسييني فموجا نكتك سهاو أنفسنا كتك جسهاو سيسي ونيوي جوية سؤال لكم وقوبة الله سبحانه وتعالى جوية سؤال لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى لسيما هسهاسا في زمان كتكزاما أنبازو كثرت فيها الفتن فتين زمكوا نينجي سباب زواتو كبوتيا نكوياتا جي يمتوم صلى الله عليه وسلم هزي سبيكي katika zama ambazo kathurat fihi dhawda makelele yamekuwa mengi yaqulu man shaa ma shaa anasema mwenye kutaka chochote kile anachokitaka fi dini llahi azza wa jalla katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala fi zamanin katika zama ambazo كثرت فيه الشياطين من الجن والإنس ومكثير ننياك الشياطين ما شيطان وأين زوت ما شيطان وكجين نما شيطان وكبنادام يريدون أن يصد الناس عن سبيل الله وككسودية كوزوي لياوات نكوياكي أكيجينجي na kizuizi wasiongozeke katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika zama hizi tunawahusia watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watamasuki bil amri al-awwal na kushikamana na kufungamana na kung'ang'ania lile jambo la mwanzo ambalo كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام radiyallahu ta'ala anhum, walikuwa nalo masahaba na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma khutba ya leo ndo katika iman, sanatahadathu insha Allah an ba'd al asbab, tutazungumzia bi idhnillah al karim an ba'd al asbab allati tuaddi ila al kufr, baadhi ya sababu ambazo zimepelekea watu wakamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Al asbabu kathira, sababu zinyingi zinazowapelekea watu wakufuru, lakini sisi tutazungumzia moja miongoni mwa sababu hizo, kama qal al-shaykh al-allama al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, min asbabi kufri bani Adam al-ghuluwu fi salihin. Al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab aeleza katika kitab ambacho wamekipa jina akakiita kitabu tauhid, moja katika milango yake akasema, min asbabi kufri bani Adam, miongoni mwa sababu zinazopelekea binadamu wakakufuru, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, tokea katika zama zilizotangulia mpaka zama tulizokuwa nazo hizi, miongoni mwa sababu au kubwa katika sababu za watu kumkufuru Allah subhanahu, al-ghuluwu fi salihin, ni kufanya ghuluwu fi salihin, katika watu wema. Ma huwa al-ghuluwu hadha, hii ghuluwu maana yake ni nini ambayo watu wanaifanya kwa watu wema? Ni nini hii ghuluu? Ni kitu gani? Al-ulama rahimahumullah wakitafsiri al-ghuluu yaqulun, wanasema kuwafanulia watu maana ya al-ghuluu kwa kauli zao wakisema, al-ghuluu huwa tajawuzu al-hadd al-mashru'. Ghuluu maana yake ni kupitiliza ule mpaka uliowekwa kisheria. Tajawuzu al-hadd al-mashru', ni kupitiliza mpaka uliowekwa kisheria, madhan au qadha, katika kusifu au katika yani kusifia sifa nzuri, au qadhan au katika kusifu sifa mbaya. Ukawa kisifu kitu sifa nzuri ukapitiliza mpaka kiwango cha kisheria ukazidi, au wakisifu kitu sifa mbaya ukapitiliza kiwango cha kisheria ukazidi, hii inaitwa al-ghulu. Sasa miongoni mwa sababu zilizowapelekea watu wengi kumkufuru Allah ni kufanya ghulu kuhusiana na watu wema. Nini maana yake? Ni kupitiliza kiwango cha kisheria katika kuwasifu watu wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawaona kuwa hao ni mawali wake, wakapitiliza katika kiwango cha kuwasifu, au kupitiliza katika kiwango cha kuwasifu kwa ubaya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwasifu kwa ubaya huo, wewe ukapitiliza kuwasifu kwa ubaya. Hii twasema kuwa ni ghulu fi salihin, ni kufanya ghulu, kufanya kuzidisha katika kuwasifu watu wema. Hii ni katika asbabu za kufuru, kama tutakavyoona katika Al-Qur'an al-Karim alivyotaja Allah subhanahu. Qala Allahu jalla wa azz, amesema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia Yahudi na Nasara, anawaambia Mayahudi na Wakristo, anasema Allah, ya ahlal kitab, enyi watu wa kitab, ya ahlal kitab, enyi watu wa kitab. Akiita wito huu Allah anamaanisha na kuwakusudia al-Yahud, wale Mayahudi ambao walitumiwa nabii wao Musa alayhi salam, wakapewa na kitab ambacho ni kitab cha Taurat, Allah subhanahu kawapa al-Yahud. Kadhalika anawakusudia na Nasara, ambao sisi twasema kuwa ni Wakristo, ambao Allah aliwatumia Nabii Isa alayhi salam akawapa na kitabu chaitwa Injili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ahla al-kitab, enyi watu wa kitabu. Ni sawasawa na kusema enyi Mayahudi na Wanasara, akawaambia, la taghlu fi dinikum, msifanye ghulu, msizidishe, msivuke mipaka, fi dinikum, katika dini yenu. Hivyo anawaeleza Allah subhanahu wa ta'ala al-Yahud wa Nasara, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka ya Allah subhana katika hii dini yenu, msivuke. Lakini ma'al asaf shadid, walivuka mipaka al-yahud wan-nasara katika dini zao. Amma al-yahud, amma mayahudi, wakamsifu ibaya nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam. Wao wakasema kwamba Isa ni kadhab, Isa ni muongo. Tena wakasema kuwa ibnu zina, ni mtoto wa zina Isa na mama yake Maryam. Wakasema kuwa Maryam ni zania, ni baghia, ni mwanamke ambaye anajiuza, ni mwanamke mchafu, ni mzinifu. Hii wamefanya ghuluu katika kumsifu Isa kwa sifa mbaya na kumsifu mama yake ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa wote wawili. Haithu qal, pindi aliposema wa ummuhu siddiqa, na mama yake Isa siddiqa, ni mwanamke ambaye ni mkweli, amemsadikisha mtoto wake Isa kwamba huyu ni nabii wa Allah subhanahu. Siddiqa ni daraja kubwa baada ya daraja la anbiya as-siddiqin, na anaingia mama yake Isa alayhi salam. Lakini watu mayahudi wakafanya ghuluu katika kumchafua na kumsema vibaya mama yake Isa pamoja na mtoto wake. Amma an-nasara, amma wakristo, faghalu aidan, na wao wakafanya ghuluu vile vile fi nabiyihim Isa, kwa mtume wao Isa. Faqalu ibnullah, wakasema Isa huyu ni mtoto wa Allah huyu. Faqalu ilahun, wakasema huyu naye ni muabudiwa kwa sababu ni mtoto wa Allah, na mtoto wa mfalme lazima na yeye awe mfalme, mtoto wa Mungu lazima atakuwa Mungu. Kwa hiyo Isa naye pia ni Allah kwa sababu ni mtoto wa Allah. Haya maneno waliyosema, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, ametakasika Allah na yale wanayoyasema wao. 'Uluwan kabira ni uzushi uliokuwa mkubwa. Allah subhanahu ametufundisha akisema qul huwallahu ahad, ametufundisha sisi Waislam kuwa Allah ni mmoja peke yake. Allahu samad, Allah ndio anakusudiwa katika hajati zote. Lam yalid wa lam yulad, Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wala hana mfano Allah. Wa kullu ma siwa Allahi makhluqun, kila kisichokuwa Allah subhanahu ni kiumbe cha Allah wala si mtoto wake. Kwa nafikiri mmeona walivyotofautiana mayahudi na wakristo. Hao wakafanya ghuluu kwenye upande wao na hao wakafanya ghuluu kwenye upande wao. Allah akawaita wote kwa pamoja, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, enyi watu wa kitabu msifanye ghuluu kwenye dini yenu. Kwa sababu manasara wamemkufuru Allah kwa ghuluu hii walioifanya kwa Isa ibn Maryam, kwa kutumia hii ghuluu ziada katika kusifu wakamkufuru Allah subhanahu. Mpaka leo utasema kuwa ni manasara ni kufari. Na mayahudi kwa ghuluu hii walioifanya wamemkufuru Allah, mpaka leo utasema kuwa mayahudi ni makufari. Kwa hiyo Allah amewakataza. Bila shaka katazo hili linatuenea na sisi, twafundishwa kuwa tusifanye ghuluu fi salihin, tusizidishe katika kuwasifu watu wema, isipelekee kufanya hivyo ikafikia tukaona kuwa wao wana sehemu na nafasi katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, au fi rububiyati. Allah alipowaambia la taghlu fi dinikum, msifanye ghuluu katika dini yenu, kisha akawaambia wala taqulu ala Allahi illa alhaq, na wala msimsemee Allah, msimsemee Allah isipokuwa mumsemee maneno ya haki. Allah amekataza kusemewa maneno ya batil, asemewe Allah maneno ya haki. Maneno ya haki ni yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa la ilaha illa Allah, yani la maabuda bihaqqin illa Allah, hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hakuna anayestahili kusifiwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayestahili kuitwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayestahili kunasibishiwa vitendo katika vitendo vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kuwapa mafundisho akiwaambia innama al-masih ibn maryam, hakika masihi Isa ibn Maryam rasulullah, ni mtume wa Allah, awakosoa Wayahudi ambao wanasema ni kadhab, ni muongo. Naambia mtume hawezi akawa ni muongo, huu ni mtume wa Allah. Na anaokosoa Manasara kwa wanaosema kuwa ni mtoto wa Allah, anawaambia huo ni uongo. Huyu Isa ibn Maryam ni Rasulullah, ni mtume wa Allah, hawezi kuwa muongo wala hawezi kuwa mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yote mawili hayawezekani, wala hawezi kuwa thalithu thalatha, ni watatu katika wale watatu, kama wanavyosema Manasara kwamba kuna baba ambaye wanamkusudia Allah, kuna mwana wanamkusudia Isa, na kuna roho mtakatifu akimkusudia Jibril. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakataa swala hilo kwamba hawezi kuwa hivyo. Bali katika aya hii mwisho wake aliwaambia wala taqulu thalatha, na wala msiseme thalatha, msiwaseme wale watatu, msiwaseme wale watatu kwa jina la baba, la mwana, la roho mtakatifu, msiseme hivyo. Intahu, acheni kusema hivyo, komeni kusema hivyo. Khairan lakum, kufanya hivyo itakuwa ni khairi kwenu nyinyi mkiacha. Kisha akawaambia innama Allahu ilahun wahid, Allah ni muabudiwa mmoja tu, si watatu, ni mmoja tu Allah subhanahu. Ndio katika imani, katika swala hili ambalo limekatazwa kwenye Qur'an, na ni mfano ambao walikuwa wakiufanya Mayahudi na Manasara, swala hili la kufanya guluu katika kuwasifu watu wema, swala hili limetasarab, limeingia, limeserereka, likaingia kwa baadhi ya Waislamu. A'adhana Allahu min hadha, Allah atulinde na atuepushe kutokana na swala hili. Lakini tayari imeshapita sunan, mwenendo, kwamba lazima wako baadhi ya watu katika umma huu watafuata mwenendo wa wale waliotangulia kabla yao, ambao ni Mayahudi na Manasara. Kwa hiyo wako baadhi ya watu wakafuata vile vile, na wao wakawafanya guluu vile vile kama walivyotangulia watu waliopita. Rawi al-Imamu al-Bukhari, amepokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullah wa radiyallahu anhu, Allah amrehemu na amridhie al-Imamu al-Bukhari, min hadith ibn Abbas, katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, hina kana yufassiru qawlahu ta'ala, Abdullah ibn Abbas alipokuwa akitafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an kwenye surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala asemaje katika sura hii, asema maneno haya: waqalu, walisema makafiri, walisema watu waovu, walisema washirikina, la tadharunna alihatakum, msiwaache waabudiwa wenu, msiwaache miungu yenu, pamoja na kuwa muabudiwa ni Allah, pamoja na kuwa muungu mwenye uungu ni Allah subhanahu wa ta'ala, dhul uluhiyya wal ubudiyya, yeye ndio anastahili kuabudiwa na yeye ndio anastahili uungu. Lakini wao wakasema la tadharunna alihatakum, msiwaache waabudiwa wenu, wala tadharunna wadda, na msimwache mungu wenu wadda, wala suwaan, wala msimuache muabudiwa suwaan, wala yaghuth, wala muabudiwa yaghuth, wala yauqa wa nasra, na wala msimuache yauq na nasra. Hayo ni majina ya watu ambao walikuwa wakiwaabudu, au masanamu yao waliokuwa wakiabudu, majina yao ndio hayo. Sasa Ibn Abbas wakati atafsiri aya hii akasema hadhihi alkhamsa, haya matano haya, asma'u rijalin salihin, ni majina ya watu wema haya matano haya, waddan, suwaan, yaghuth, yauq wa nasra. Haya majina matano ni majina ya watu wema. Sifikiri kwamba ni majina ya watu wabaya waovu, la, ni majina ya watu wema ambao walikuwa wakimwabudu Allah na walikuwa wakimtukuza Allah na walikuwa wakimheshimu Allah na walikuwa wakijikurubisha kwa Allah subhana usiku na mchana, ni majina ya watu wema. Kanu min qaumi Nuh, hao watu wema walikuwa katika zama za Nuhu, katika watu wa Nuhu, walikuwa katika kaum za Nuhu. Falamma halaku, pindi walipokufa hao watu wema, na imenukuliwa kwa baadhi ya ahli ilm kwamba wote hao watano walikufa katika mwezi mmoja, wakafa wote watano, na walikuwa ulama, watu wenye ilm, Allah akawachukua wote watano. Hasa walipokufa, auha ilayhimu shaytan, shaytani akawaletea mawazo wale watu wa Nuh, walihuzunika kufiwa na watu wema, walihuzunika kufiwa na wanawachuoni wao. Shaitan akawaletea wahi, akiwaambiaje shaitan kwenye wahi huo? Akiwaambia aninsibu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, wekeni katika sehemu zao walizokuwa wale wema wanakaa, sehemu walizokuwa wanakaa wale wema, basi nyie wekeni ansaban, wekeni masanamu. Hayo masanamu yao yanafanana sura zao. Wasammuha bi asmaihim, na muwaite hao masanamu kwa majina yao. Yani masanamu yakatengenezwa, sanamu moja likaitwa Waddan, moja likaitwa Suwa, moja likaitwa Yaghuth, moja likaitwa Yauq, na jingine likaitwa Nasra. Wakawa wamewekwa pale, walifanya hivyo, walimtii shaitan, wakatengeneza sura zao na wakawaweka. Walam tu'bad, lakini yale masanamu hayakuwa yanaabudiwa, hayakuwa yakiabudiwa masanamu hayo, hayakuwa yakiabudiwa. Walifanya hivyo kwa lengo zuri tu, kwa ajili ya kuwakumbuka watu wema. Walikuwa wakiwaona, wakiona yale masanamu wanawakumbuka na wanazidisha katika kufanya ibada, ili Allah subhana awakutanishe katika pepo yake pamoja na wale masanamu. Hii sio nia nzuri? Hii ilikuwa ni nia nzuri? Hamna mtu anayekataa kwamba hii ilikuwa ni nia nzuri, na ni kweli walikuwa wakifanya hivyo, wanakwenda kukaa katika yale masanamu wakikumbuka, wakifikiria amali zao, wakijitahidi na wao kufanya ili Allah wakutanishe pamoja na masanamu yale. Falamma halaka ulaika, walipokufa wale waliyochonga yale masanamu na kuyaweka pale, walipokufa sasa, wanusia alilm, elimu ikasahulika, muda ukarefuka, watu wakawa hawakujua kwa nini yale masanamu yaliwekwa hapa. Kizazi kilichokuja kingine, fahabaduha, wakayaabudu yale masanamu bila wasiwasi, kwa sababu ilmu ilikuwa imefanyaje, imeondoka, wakawaabudu. Lau wale ndugu zao wasingemsikiliza shaitan, wakafanya jambo lile walolifanya ambalo nia zao zilikuwa ni nzuri, lakini ni jambo si la kiibada, jambo la kiuzushi, wangeliacha kulifanya jambo lile, wangewanusuru ndugu zao waliokuja baadaye kuabudu hao masanamu baada ya kusahaulika kwa ilmu. Lakini ndugu zao walipokuja wakawa wanawaabudu tena, wakawa mpaka alipokuja mtume wao wakakataa, wakamwambia msiwaache waabudu wa wenu, msimwache Waddan wala Suwa' wala Yaghuth wa Ya'uq wa Nasra, msiwaache. Wakamkataa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu yake nini? Al-ghuluu fi salihin, kufanya ziada, kufanya ghuluu katika watu wema, mpaka uchonge sanamu la mtu mwema, watakaokuja baadaye wataliabudu. Na hata katika zama zetu yako mambo mfano wa haya, tuweze tukayapimia. Wako baadhi ya watu, akifa imam au shekhe au mufti au amiri au kiongozi au mtawala au aliyejenga msikiti au mwingine yote asiyekuwa huyo, lakini katika wale watu ambao wanawahesabu kwa huyu ni mtu mwema na huyu ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wanachokifanya, banau amama almasjidi qabrahu, mbele ya msikiti waweka kaburi lake pale. Waliokuwa hatari kuliko wao waweka kaburi lake ndani ya msikiti kwenye kibla pale, waweka kaburi. Wengine wakachukua atoleka nyuma kule kaburi katika msikiti, au pembezoni ya msikiti kulia au kushoto, wafanya hivyo. Wajui hawa maskini kwamba wazazi watoto wao watakapokuja baadaye watasema kuwa wazazi wetu walikuwa wanaabudu haya makaburi na sisi tuyaabudu. Faharrama dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akaliharamisha swala hilo. Wa haramahu al-ulama, maulama wa ahli sunna wal jamaa, wakaharamisha swala hilo na wakapiga marufuku pia kusali katika misikiti ambayo ndani yake kuna makaburi, hata kama kaburi liko nyuma katika msikiti, nyuma ya msikiti kule, wakapiga marufuku kufanya hivyo. Kwa nini? Sadda lidharaya, kwa sababu ya kufunga milango kama hii ya ushirikina. Kwa hiyo ndio katika imani ifahamike kwamba kufanya ghuluu katika kuwasifu watu wema, au kufanya ghuluu katika kuwakadiria watu wema cheo chao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikanyanyuliwa na kunyanyuliwa, itafikia kipindi itasababisha watu wanyanyuliwe mpaka kwenye daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amesimulia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala siku moja simulizi fulani, sema wallahi laqad shahidtu bi'aini. Sheikh Ibn Uthaymeen asema nimeshuhudilia kwa macho yangu mawili, ar-rajul nimemshuhudia mtu yuko katika mji wa Makka anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yad'u Allah, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mustaqbilan ila qabri an-nabi sallallahu alayhi wasallam mustadbiran al-Ka'ba, anaelekeza uso wake, anamuomba Allah uso kauelekeza kwenye kile chumba kuliko kuona kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu ameupa mgongo al-Bait al-Haram, al-Ka'ba ameitupia mgongo wake. Hadha min al-ghulu, hii ni katika ghulu. Japokuwa anamuomba Allah subhana, lakini angalia sura ya kumuomba Allah, kipi kilichokuwa aula, kuelekea katika nyumba ya Allah au kuelekea katika nyumba aliyozikwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Alaula kuelekea nyumba ya Allah subhana. Lakini tizama mtu anaelekea hivi, huyu baada ya muda anakwenda kuwa katika shirki billah, anakwenda kumwabudu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi sallam kwa sababu ya ghulu. Rawa al-Imam al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari min hadithi Abd bin hadithi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, mtume sallallahu alayhi wa sallam ameeleza maneno akasema, la tutruni, alieleza maneno mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba, la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam, la tutruni, yani la tubalighu fi wasfi, msizidishe, msichupe mipaka katika kunisifu mimi. La tutruni, msizidishe, msichupe mipaka katika kunisifu mimi, kama atratin nasara Isa ibn Maryam, kama Wakristo walivyochupa mipaka katika kumsifu Isa ibn Maryam, wakasema kuwa ni mtoto wa Allah, wakasema kuwa na yeye pia ni Mungu, wakasema kuwa na yeye atakiwa kuabudiwa, wakamtukuza wakamtukuza wakamtukuza mpaka katika nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msifanye hivyo kunisifu mimi, fa innama ana Abdullah, mtume akasema kwa hakika mambo yalivyo, mimi ni mja wa Allah, mimi ni mja wa Allah. Faqulu Abdullah wa rasulu, basi semeni umma wangu, semeni mkinisifu, semeni hivi, Abdullah wa rasulu, Muhammad bwana ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, semeni hivyo. Wallahi alazim, hakuna sifa nzuri ambayo umemaliza kila kitu katika sifa hiyo kuliko kumsifu mtu kwa jina la Abdullah. Jina hili ni sifa nzuri zaidi kuliko sifa zote, kuliko kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Rasulullah. Hii sifa ni nzuri zaidi kuliko sifa zote, kuambiwa kwamba ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah, hakuna mfano wake. Yako wapi maneno haya na maneno ya watu ambao wanataka kuwapelekea umma wa Islam kwenda katika kumshirikisha Allah kama wanavyofanya sufia al-Quburia, masufi waabudiaji wa makaburi, wakiwafanya hivyo Waislamu, kuwaelekeza na kuwapelekea katika shirki? Ya kuwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo hawayazingatii? Je, yafanana kuichukua hadithi hii alafu kaileta na maneno ya Yusufi limekuja likasema Muhammadun basharun la kal bashar, Muhammad ni binadamu lakini si kama binadamu, kumbe ni kama nani? Wataka useme ni binadamu, la kal bashar walakinahu kallah, si ndio? Muhammad ni binadamu, si kama binadamu, lakini ni kama nani? Kama nani ya ikhwan? Makusudio ni kama Allah. Muhammad ni binadamu, si kama binadamu, kama nani sasa? Kama sio Allah ndio aliyobakia, kama jini ha? Kama washirikina, kama wachawi, au kama Allah ndio sifa iliyobaki? Wallahi sifa iliyobaki ni kama Allah, sio kama binadamu. Iko wapi sifa maneno haya na mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake? Maelekezo ya mtume yako wapi? Maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako wapi? Na sifa za watu wanaosema kwamba Muhammad ni kamba isiyokatika, Muhammad ni mwamba usiovunjika. Haya nini sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamba isiyovunjika, mwamba usiokatika, nini yeye? Wama Muhammadun illa rasul, Allah subhanahu anasema Muhammad si lolote wala si chochote isipokuwa Muhammad ni rasul, ni mtume wa Allah. Bas, Sifa zilizobaki ni binadamu kama binadamu wengine. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yaakul, anakula, wayashrab, na anakunywa kama taakuluna watashrabun, kama mnavyokula nyie na kama mnavyokunywa nyie. Wakana yatazawaju kama tatazawajun, alikuwa akioa kama mnavyooa nyie. Wakana yahzan kama tahzanun, alikuwa anahuzunika kama mnavyohuzunika nyie. Bal kana yabki kama tabkun, alikuwa akilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mnavyolia nyie. Wakana yafrahu kama tafrahun, alikuwa akifurahi kama mnavyofurahi nyie. Sasa ukisema kwamba si kama binadamu, kama nani? Allah anasema katika Al-Qur'an Al-Karim, qul, sema ewe Muhammad, kuambia watu wako, innama ana basharun mithlukum, kwa hakika mambo yalivyo, ana basharun mithlukum, mimi ni mtu mfano wenu, mimi ni binadamu kama nyie, mfano wenu, tena mithlukum, mfano wenu nyie. Wakatokea watu wakafanya guluu na wakazidisha katika kumsifu. Naudhu billahi min hadha. Tunajilinda kwa Allah kutokana na hili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Ikhwani fil iman. روى الإمام النسائي والإمام ابن ماجه وغيرهما من الأئمة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه ابن ماجه والنسائي. Imepokelewa hadithi hii kutoka kwa Abdullah ibn Abbas ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuwaambia masahaba, iyyakum wal ghulu, jiepusheni, jitahadharisheni na kufanya ghuluu, jitahadharisheni na kuzidisha katika kusifu, jitahadharisheni na hilo. Kwa hakika kilichoangamiza waliokuwa kabla yenu, alghuluu, ni kuzidisha mpaka wa kisheria katika kusifu, ndio kilichoangamiza waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo msizidi katika kusifu kama wanafanya jamaa wa Qadiria, hadahumullah. Jamaa wa Qadiria katika vitabu vyao wanasifu kumsifu shekhe wao, sifa za uongo, sifa za uongo, kwamba shekhi asema ana as-sami'u al-masmu', ana ad-da'i al-mad'u, yeye ndio mwenye kusikia na ndio mwenye kusikiwa, na yeye ndio mwenye kuomba na ndio mwenye kuombwa, na yeye ndio al-fardu lahad, yeye ndio peke yake aliyekuwa mmoja, hakuna mwingine zaidi yake. Maelezo haya wayataja jamaa Qadiria katika vitabu vyao, na maelezo mengine yaliokuwa na kufuru kuliko hayo. Mtu anaomba yeye ndio aombwe, na mtu asema kwamba afahamu idadi ya mchanga, anafahamu idadi ya kila kitu, anafahamu kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, na kila kitu kilichokuwa kwa kadari ya Allah unaweza kukihukumu kwa uwezo wake. Kalamu ndio ikuyataja hapa kwenye darasa siku moja, maneno ya jamaa Qadiri au maneno ya sufia al-maulidia, ahli al-maulid, maneno ya masufi, watu wa maulid. Hadahumullah, Allah waongoze wao pamoja na sisi katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hayo ambayo nimetangulia kuyataja huko nyuma, na zaidi ya hayo tena, wao wana masiku maalumu ya kwenda kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, ar-rasul asema qulu abdullahi wa rasulu, semeni mja wa Allah na mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao kwa siku maalumu ya kwenda kumsifu wakaandika na kitabu maalumu kwamba hiki kitabu kimejaa sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwisho wake wakataja sifa za uongo. Kwenye maulidi, kama kuna mtu anajua maulidi, kuna mstari wasema hivi, watabasharat watabasharat, au ibara kama hiyo, wakapeana bishara, watabasharat wuhushul mashariqi wal magharib wadawabuha al bahriya. Kuna ibara kama hiyo, ikisemo hivyo tuseme sallallahu alayhi wa tabasharatu huushul mashariq wal magharib wa dawabuha al bahriya al bahriya wasemo sallallahu alayhi wasallam kwamba walipeana habari wanyama wa mashariki na wanyama wa magharibi walipeana habari kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anazaliwa na pia wanyama wa baharini walikuwa na habari kwamba leo anazaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayib, maneno haya ni sifa kweli za mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini nyie mmezipata wapi sifa hizi? Kasifiwa na nani mtume sallallahu alayhi wasallam sifa hizi? Kadhibun wa iftira'un 'ala an-nabi, ni uongo na kuzusha maneno ya uongo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maneno mfano wa haya ni mengi sana katika kile kitabu cha somwa katika siku hizo za kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasalullah alkarim bimanni wajudi wa karami an yahdi shabab almuslimin. Allahumma habbib ilayna aliman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعلنا من الهالكين. اللهم لا تجعلنا من الهالكين. اللهم حبب إلينا السنة. اللهم حبب إلينا السنة. اللهم حبب إلينا السنة. اللهم اجعلنا من أهل السنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله